three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 90. Fata recapitulare urmează prin 80, pe locul 80, coborâre pentru Selena Gomez, Love You Like a Love Song. Avem New Entry pe locul 79, single nou, nu putea Pitbull să-l rateze pe Timbaland și David Guetta pe lângă cei doi, Pass It Me, single nou și nou intrat. Romanian Top 100, New Entry. Listen to cover girls, coincidentally now I mess with cover girls, magazines you can catch me on the cover girl. I created my own planet, I hover the earth and cover the world, I spent so sick, I'm calling a girl. She can try to claim up, but I'm a black with a pearl. They try to come at me, but all of them stir. Place the beast, but I made her my girl. Now she does what I say, does what I please. So she's not religious, but she lives on her knees. Jack and Jill went up the hill, each with a buck and a quarter. Jill came back with 250, what a working girl. Now I'm working girl, like like de zile mari pe locul 79, Timbaland, Pitbull și David Guetta, Pass It Me. Pe locul 78 coboară Sorel, Love Is Music, în jos și Sasha Lopez cu noul single, Weekend, pe 77, iar pe locul 76 găsim DJ Project și Julia, mi-e dor de noi. Urcă Jessie J, Price Tag avem pe 75. So

pentru Ninia, hit Sunrise Inc. săptămâna aceasta pe locul 71. Hai să mai recapitulăm puțin, revenim cu primii 70. Number 80. Top 70, pe 70, coboară Bob Sinclair și Rafaela Cara, Far la More. Revine în clasament Mohombi cu Bumpy Ride, săptămâna aceasta pe 69, iar pe 68 găsim o treime din trupa Jonas Brothers, Joe Jonas, Just in Love, 22 de locuri mai sus. Talk love and they say it sounds crazy. But love even more wild when you're angry. Don't understand why you wanna change it. Girl, listen to me. Just in Love se numește single-ul de debut în cariera solo pe 68 săptămâna aceasta. Coboară Kelly Rowland, Done for Whatever e pe 67, pe locul 66 ADF Team in Lonely, iar seria coverilor continuă și cu Israel Kamaka Viva Ole of the Rainbow e pe 65. Ascultăm locul 64, Mina Kay, Everybody on the Floor. 28 de locuri pentru Mina Key, Everybody on the Floor pe 64. Revenim imediat, am pregătit hituri Matias, Emil Lazalia, Fly Project sau Alex Velea în Romanian Top 100.